Dzień dobry Państwu, tu Trójka. Mamy piątek, 27 czerwca, minęła 6. Na serwis Bladym Świtem zapraszają Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ujawniono protokoły z kilkunastu komisji wyborczych, gdzie ponownie liczono głosy. Unijne sankcje na Rosję przedłużone. Decyzję podjęli przywódcy 27. Pierwszy Polak w historii na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Znamy dane po weryfikacji głosowania w drugiej turze wyborów na prezydenta w 18 okręgowych komisjach. W 12 komisjach ponowne przeliczenie dało więcej głosów Rafałowi Trzaskowskiemu, w 5 Karolowi Nawrockiemu. W jednym przypadku w komisji w Tarnowie wyniki okazały się poprawne. W 18 komisjach po przeliczeniu suma głosów w tych okręgach wyniosła 7514 dla Karola Nawrockiego i 11436 dla Rafała Trzaskowskiego. Oznacza to, że wobec wyników podanych przez PKW kandydat KO zyskał 1836 głosów, a kandydat PiS stracił 1843. Najczęstszymi anomaliami była zamiana wyników w ostatecznym protokole komisji. Często wyniki dobrze były opisane na kopertach z policzonymi głosami, ale już finalnie źle je wpisano w rubryki. W komisji numer 30 w Bielsku-Białej 160 głosów kandydata KO policzono jako głosy Nawrockiego, co wyglądało jak błędne zliczenie pakietu głosów, który znalazł się w kopercie z głosami kandydata PiS. Na warszawskim Mokotowie sytuacja była odwrotna. Również 160 głosów oddanych na Nawrockiego policzono Trzaskowskiemu. Dodatkowo przypisano mu także 3 głosy oddane w sposób nieważny. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dziś sąd Najwyższy rozpatrzy 3 skargi wyborcze w trybie jawnym, a kolejnych 15 za zamkniętymi drzwiami. Jedna osoba ucierpiała w wyniku burz w województwie zachodniopomorskim. W Cedyni drzewo spadło na lokal gastronomiczny. Strażacy interweniowali w tym regionie ponad 160 razy, najczęściej w powiatach gryfińskim i myśliborskim. Interwencje dotyczyły głównie powalonych drzew, zerwanych linii energetycznych, zalanych piwnic i uszkodzonych dachów. Prawie 400 zgłoszeń odebrali wielkopolscy strażacy. Do 10 obowiązują jeszcze alerty przed burzami na wschodzie. Zgoda w Unii Europejskiej na przedłużenie o pół roku sankcji nałożonych na Rosję. Decyzja zapadła na szczycie w Brukseli. Przedłużone zostaje więc m.in. embargo na import ropy, węgla, złota i aluminium z Rosji. Utrzymane w mocy są ograniczenia w handlu, przemyśle, transporcie czy eksporcie, na przykład technologii oraz towarów podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych. Europejska przestrzeń powietrzna nadal będzie zamknięta dla rosyjskich samolotów, a część rosyjskich banków pozostaje odłączona od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Sankcjami także nadal będzie objętych kilkaset statków z tak zwanej floty cieni, które przewożą rosyjską ropę. Rosyjskie media propagandowe, które szerzą dezinformację Kremla, nadal będą miały zakaz nadawania na terenie Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polak, Sławosz Uznański-Wiśniewski i troje innych astronautów rozpoczynają pracę na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kapsuła Dragon Grace wczoraj około południa naszego czasu dotarła do ISS. 3 godziny później cała czwórka była już na pokładzie. Dowódca misji, Amerykanka Peggy Whitson, nie kryła radości z udanej podróży. Houston, tu stacja. Cieszymy się, że tu jesteśmy. To wspaniałe w końcu tu być. To była długa kwarantanna. Sławosz Uznański-Wiśniewski jest pierwszym Polakiem na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jak mówi, to ogromny zaszczyt. Dla mnie jako inżyniera i naukowca to ostateczne laboratorium naukowe, do którego przybyliśmy, by uprawiać naukę, testować technologie z naszych krajów, demonstrować to i promować działalność naukową. Nie mogę się doczekać, aby robić to przez następne 2 tygodnie. Polak przeprowadzi w kosmosie kilkanaście eksperymentów. Prawie 4 900 000 uczniów z całego kraju rozpoczyna wakacje. Rano odbiorą świadectwa i pożegnają na 2 miesiące się z nauką. To jeden z ulubionych dni w roku większości uczniów. Dlatego bez względu na to, czy to uczniowie najmłodszych klas, czy też szkół ponadpodstawowych, mają już plany na najbliższe 2 miesiące. Do Japonii. Szkoła organizuje wycieczkę i lubię Japonię, więc cieszę się, że będę mieć okazję tam pojechać. Ja jadę z rodzicami gdzieś za granicę, jeszcze nie wiemy gdzie, może do Norwegii, zobaczymy. Do Hiszpanii też będzie leciał. Ale jak podkreślają uczniowie jednego z liceów w centrum Warszawy, oprócz wyjazdów, ważne w wakacje są też spotkania z bliskimi. To jest czas dla rodziny i przyjaciół właśnie. Po wakacyjnej przerwie uczniowie wrócą do szkół 1 września. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza o poranku jest bardzo dobra i dobra. 38% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Dla wschodniej połowy kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed gwałtownym wzrostem stanów wód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wesolutko w studiu się zrobiło. Dziękuję wam bardzo i zapraszam za pół godziny, a potem za godzinę. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wybrzeżu i wschodzie, miejscami duże i tam możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Suwalszczyźnie, około 24 w centrum, do 29 w Lubuskiem. Tam będzie aż za cieplutko. Co do małego aktualnie zachmurzenia w Warszawie, to nie potwierdzamy tych informacji. Spore, z oknami przy Myśliwieckiej i do tego słabo, ale popaduje. Poranna ekipa ZD3 dziś w następującym zestawieniu. Audycję realizuje Olga Szućko, przygotował ją Michał Kowarski. Przy naszym telefonie czuwa Karolina Gonet, ja nazywam się Krzysztof Łuniewski, a muzycznie zaczynamy od Bon Jovi. Something they can't take away. Oh, love, oh. 10,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Co przygotowaliśmy na dziś? Startują wakacje, więc będziemy mówić o nauczycielach, ich kolejnym roku w niełatwej robocie, emocjach i planach na wakacje, które im się zdecydowanie należą. Tak napisał Michał Kowarski, który audycję przygotował. Ma 100% racji. Będziemy też szykować się w 20-godzinną podróż pociągiem do Chorwacji. To będą przygotowania fachowe, metodyczne. Pozostając przy wakacjach, podpowiemy paniom, jak mogą zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas nocnych powrotów do domu taksówkami. W studiu odwiedzą nas goście z Fundacji Po Drugie i opowiedzą o mało znanym, ale łapiącym za serce temacie bezdomności osób młodych. Przed nami kolejny odcinek cyklu Biało-Czerwone. Polki na Euro 2025, o naszych piłkarkach wybierających się po raz pierwszy na Mistrzostwa Europy. Dziś sylwetka naszej selekcjonerki Niny Patalon. I to oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Proszę z nami zostać co najmniej do 9 i telefonować w każdej sprawie 22 i 7 trójek. Pewnie temat wakacyjny trafi dziś przede wszystkim na tapet. Co się Państwu przytrafiło w pierwszy dzień wakacji? Podejrzewamy, że historie z przeszłości mogą być różne, w tym egzotyczne. 22 i 7 trójek i gramy, to będzie pierwiastek z trzech. Tak się nazywa ten zespół, dobra nazwa zespołu, tytuł utworu jak Jake Birkin. Kwadrans po godzinie 6, tu Trójka i poranna audycja ZD3. 2027 Trójek to jest numer telefonu do nas w sprawach wakacyjnych. Proszę dawać znać, gdzie Państwo planują swoje urlopy. Jakie się Państwu przytrafiły historie pierwszego dnia wakacji, bo spodziewamy się naprawdę ciekawych historii. A teraz będzie Tupac. Dwadzieścia minut po godzinie 6. Dzisiaj mamy ostatni dzień roku szkolnego. Lada chwila startują wakacje, a my z tego miejsca chylimy czoła przed wszystkimi nauczycielami. Zaskoczenia, wyzwania i małe zwycięstwa. Rok szkolny widziany oczami tych, którzy spędzili go na pierwszej linii frontu. Nauczycieli właśnie. Zdecydowanie, że to był bardzo dobry rok, pozytywny, dlatego że wszystkie założenia, które się pojawiły na początku roku szkolnego, udało mi się zrealizować i to we współpracy z dziećmi i z rodzicami. Mamy coraz więcej dzieci z orzeczeniami, z opiniami. Musimy naprawdę dokładać wszelkich starań do tego, aby sprostać wymaganiom każdego z naszych wychowanków z osobna. Rozpoczynaliśmy z entuzjazmem, z nadzieją, a kończymy z nadzieją, że kolejny rok będzie lepszy. Karolina Gonet poprosiła nauczycieli o małe podsumowanie, ale zapytała także o plany na czas wakacji. Pewnie jakiś krótki odpoczynek i organizacja nowego roku szkolnego. W tym momencie również musimy myśleć już o organizacji. Ten czas wakacji jest dla nas też czasem pracy, czasem awansów zawodowych, jakichś egzaminów, czasem przygotowań również, zbierania pomysłów, szukania inspiracji, przygotowania programów, dokumentów, więc jest to na pewno nie tylko czas wypoczynku, ale czas też takiej wzmożonej pracy. Drodzy nauczyciele, tak naprawdę tylko zajawiliśmy ten temat. Będziemy go kontynuować w czasie całej audycji. Ja was poprosimy o kontakt z nami, o opowieść o waszych emocjach, o waszych doświadczeniach, o planach na kolejny rok szkolny, ale też o planach na wakacje. 22 i 7 trójek. Don't fall into my arms. Olga Szuczko, realizująca audycję, próbowała coś powiedzieć do mnie przez interkom. Brzmiało to tak, jakby była razem ze Sławoszem Uznańskim w kosmosie. W każdym razie mamy 25,5 minuty po godzinie 6. Przegląd prasy. Zaczynamy go od Rzeczpospolitej. Donald Trump po niedawnym sukcesie na szczycie w NATO w Hadze występuje z propozycją skorzystania z prawa łaski wobec izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu, oskarżonego o korupcję. Trump twierdzi, że to zasługuje na polityczne wsparcie i ma charakter interwencji wewnętrzne w sprawie Izraela, co autor artykułu Michał Szudrzyński postrzega jako uderzenie w fundamenty tamtejszej liberalnej demokracji, jedynej na Bliskim Wschodzie. Autor podkreśla, że Trump pewny swoich sił po udanej mobilizacji sojuszu NATO do zwiększenia wydatków na obronność coraz bardziej rozpycha się także na arenie międzynarodowej, forsując własne agendy poza granicami USA. Zawahałem się, a tutaj już przecież drugi tytuł. Onet, a właściwie przegląd sportowy Onet. W związku z tym, że reprezentuję redakcję sportową, chętnie zawsze sięgam na te strony Onetu. I sprawy piłkarskie. Krajowe Ekstraklasa S.A. wypłaciła 18 klubom rekordowe 298 milionów złotych za miniony sezon. Oznacza to wzrost o 18 milionów względem planu i pobicie poprzedniego rekordu 280 milionów. Największym beneficjentem okazał się, no i słusznie, zasłużenie mistrz Polski Lech Poznań, który otrzymał 36 milionów złotych. Poza gotówką kluby zyskały również środki barterowe, m.in. sprzęt sportowy o wartości około 3 milionów złotych. Zatem z polską piłką męską klubową jest całkiem nieźle, z reprezentacyjną kompletna klapa, za to z kobiecą jest naprawdę super. So full I could send us always, and I want you to surrender all my feelings and love today, and I want you to remember the power of children can amaze. I'll try not to complain. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze Hepa Slimin, bierze Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Miłosny list, parę naszych zdjęć, niby nic, lecz to mała muszla w niej. Kaja wraz z zespołem zaprasza na kolejną odsłonę Enklawa Live Music Session. Posłuchaj znanych kawałków w nowych aranżacjach stworzonych na ogródkach działkowych. Nie chcę, nie Koncertu Kaja szukaj na Spotify i kanale YouTube Enklawa. Wkrótce informacje o kolejnych wykonawcach. Rozgość się w Enklawie. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku wybrane produkty za połowę ceny. W tym tygodniu wybrane koce piknikowe, torba plażowa, sandały dla dzieci, japonki dla dorosłych. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, tu kochaj niskie ceny. Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. A śpisz raz, dwa, bo Valerin o to dba. Na noc weź Valerin sen, Rześko, zacznij nowy dzień. Suplement diety Valerin sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. RTV Euro AGD. Wystartowała wyprzedaż. Tysiące produktów w promocji. Telewizor Sony. 55 cali. OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4999 zł. Taniej o 1000 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. To 40 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 6.30 minęła półtorej minuty temu. Skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski. Kolejne 3 skargi wyborcze w trybie jawnym rozpatrzy Sąd Najwyższy. Następnych 15 za zamkniętymi drzwiami. Opublikował już dane po weryfikacji głosowania w drugiej turze wyborów na prezydenta w 18 okręgowych komisjach. W 12 ponowne liczenie dało więcej głosów Rafałowi Trzaskowskiemu, w 5 Karolowi Nawrockiemu. W jednym przypadku wyniki były poprawne. Ministra klimatu apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy wiatrakowej. Paulina Hanning-Kloska podkreśla, że jest to w interesie Polaków, bo przepisy zapewniają też niskie ceny energii. I mało tego, tam jest bardzo ważny komponent. Mieszkańcy tych terenów mogą na tych inwestycjach zarabiać, bo dostały partycypację w zyskach tego typu inwestycji. Ustawę wiatrakową Sejm uchwalił w środę. Prezes Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys upomina się o Andrzeja Poczobuta. Wezwała białoruskie władze do uwolnienia z więzienia działacza mniejszości polskiej. Andrzej Poczobut w 2021 roku został skazany na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome podsycanie do nienawiści. Pełny serwis Trójki o 7. Dziś zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, tylko na wybrzeżu i wschodzie miejscami duże i tam możliwy słaby deszcz. Słaby też obecnie pada w Warszawie, a to ani wybrzeże, ani wschód. 22 i 7 trójek. Wiadomo, nauczyciele, jak w każdym zawodzie, nie? Można spotkać dobrego, można spotkać troszeczkę słabszego, można spotkać z pasją, takiego, który troszkę jest wypalony, ale myślę, że wszyscy powinniśmy trzymać za nich kciuki i niech te 2 miesiące będą dla nich takim lekkim odetchnięciem od tej codziennej pracy, bo ja uważam, że nauczyciele są bardzo ważni, a państwo polskie powinno zrobić wszystko, żeby oni z przyjemnością szli do pracy. Drodzy nauczyciele, proszę się regenerować, proszę resetować głowy i proszę do nas telefonować. 22 i 7 trójek. Looking out a dirty old window, down below the cars in the city go rushing by. I sit here alone and I wonder why. Friday night and everyone's moving. I can feel Dziś ostatni dzień roku szkolnego, stąd nasza prośba o telefony od nauczycieli. Doczekaliśmy się. Ja mam 73 lata i chciałam powiedzieć, że kiedy kończył się rok szkolny, to ja stawałam się jak próżna bańka i często wpadałam w depresję. Moje obie córki są z wykształcenia pedagogami i swoim uczniom mówi tak, tylko medycyna. Nigdy w życiu po raz drugi nie wybrałabym tego zawodu. Na zakończenie chciałam serdecznie pozdrowić wszystkich nauczycieli. Oczywiście przyłączamy się do tych pozdrowień. Numer telefonu do nas 122 i 7 trójek. Drodzy nauczyciele, proszę telefonować, ale proszę też telefonować. Myślimy o tych z Państwa, którzy nauczycielami nie są. Pytaliśmy na początku audycji o to, jak Państwo kojarzy się pierwszy dzień wakacji i jesteśmy przekonani, że przytrafiły się w przeszłości ciekawe historie tego dnia. Talking to Johnny about the shape I'm in, with the pinhole eyes and the darkness within. But the kid don't lie, he says we don't have to know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world. Dziewiętnaście minut zostało do godziny siódmej. Zapraszamy do Trójki. Wcale nie 8:31, czyli godzina, o której Sławosz Uznański-Wiśniewski poleciał w kosmos, lecz 13:44, piątek 27 czerwca, zapisze się złotymi zgłoskami w historii polskiego transportu. 16 minut przed 14 wyruszy pierwszy pociąg do Rijeki. Od samego początku na pokładzie Adriatic Express, który będzie jechał, uwaga, 20 godzin, będzie też Paweł Turski. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Czy jesteś spakowany? A spakowany? Jestem mężczyzną, to jeszcze się nie spakowany nie jestem, ale czy przygotowany? No może tak. Psychicznie to nie wiem. Kondycyjnie na pewno. I nie mają na to tutaj wpływu moje maratońskie doświadczenia, lecz poważny trening, trudny. Wczoraj przez kilka godzin jeździłem między Warszawą Zachodnią a Centralną. Siadam. Trochę miejsca na nogi jest chyba. Chodź. Jeżeli mi się trafi takie miejsce gorsze, to za dużo miejsca na nogi nie będzie. Wysiadam. No i wsiadam. Znowu zajmuję miejsce. O, jeszcze jest podłokietnik. To może się przydać. Jest stoliczek. No, przysnęło mi się. Muszę znowu się ewakuować i wsiąść do kolejnego pociągu. Lekki plecak zaczyna mi powoli ciążyć. Może ja pojadę bez plecaka. Paweł, ale czy ty jeździłeś tymi pociągami dalekobieżnymi, czy rozpędzałeś się kolejami mazowieckimi? Rozpędzałem się tymi dalekobieżnymi. No, z racji remontu odcinka między Warszawą, no konkretnie Warszawy Zachodniej, obowiązuje wzajemne honorowanie biletów, więc na karcie miejskiej można jeździć między wschodnią a zachodnią, a między zachodnią a wschodnią, no i tak sobie potrenowałem, prawda? Jak każdy facet, wspomniałeś, że pakujesz się w ostatniej chwili. Co zabierasz na tę krótką podróż? Właściwie długą podróż, ale krótki pobyt w Chorwacji. Na pewno dyktafon, na pewno sprzęt do nadawania, a tak naprawdę to poza tym to nie wiem, co mam wziąć ze sobą. Nigdy tak długo pociągiem nie jechałem, bo to już nie chodzi o to, że będę w tej rejece kilkanaście... No... godzin, tyle, że 40 godzin przesiedzę w pociągu, bo trzeba pojechać do tej rejeki i wrócić z niej. Słuchaj, zapytałem cię, czy ty masz miejsce w wagonie sypialnym. Mówisz, że za późno się zatroszczyłeś i będziesz rzeczywiście siedział. Będę siedział, tak. Więc zbierałem wczoraj też rady, jeżdżąc tym pociągiem, wysiadając na stacjach. No i ci, co jeżdżą na co dzień pociągami w podjęciu decyzji, co powinienem wziąć ze sobą, nie pomagają niestety. Można się uczyć, ja sobie zawsze biorę jakieś notatki, żeby po prostu być produktywnym. Można wziąć szachy, karty, co też nosi telefon. Dobra książka jak dla mnie. To wystarczy na 20 godzin? To jeszcze jakaś poduszeczka. Książka. A można się wyspać w pociągu, tak na siedząco? Boczkiem da radę. Warto mieć słuchawki, muzykę na telefonie, żeby odciąć się od tego szumu. Nawet warto wziąć stopery. Trzeba coś na pewno wziąć do picia, bo jest ciepło. Woda jest najważniejsza. Taki baniak? 5-litrowy nawet? Co najmniej. I dobry nastrój. Te dwie rzeczy dadzą przetrwać każdą podróż. Paweł Turski zawsze w dobrym nastroju, więc tutaj jestem o niego spokojny. Pawle, to co ja ci podpowiadam, żebyś po prostu przerywał to siedzenie, żebyś wstawał, żebyś się trochę porozciągał, jeżeli będzie miejsce, żebyś się generalnie poruszał, bo nie ma nic gorszego niż takie długie siedzenie. Mówimy tu często z profesorem Postułą na naszej antenie, że siedzenie zabija i tyle, także masz często wstawać i trochę ćwiczyć. Będziesz? To oczywiście no, będę. Też taką radę usłyszałem, to do niej jeszcze przejdę. Jak słyszeliśmy, rady od podróżnych były bardzo różne. No może ta woda się powtarzała, ale będąc gdzieś w takim zamotaniu, poprosiłem o radę człowieka bardzo doświadczonego, Piotra Goszczyckiego, miłośnika kolei, który w tym roku na bilecie trzydniowym przejechał ponad 6700 kilometrów. Jakiś długopis, ładowarkę do telefonu, powerbank i chusteczki nawet są przydatne. No i picie. Jeszcze dwie rzeczy niezbędne. Są ludzie, z którymi można rozmawiać. Jeszcze książki. Bez tego to człowiek się nie rusza, no. Ja rzeczywiście też bardzo lubię rozmawiać ze współpasażerami. Zawsze przytrafiają się ciekawe historie. A książka to jaka będzie? To akurat proste, na to mogę szybko odpowiedzieć. Klinika Pawła Rankowa kupiłem ostatnio. To słowacka pozycja. Wybór książki, no właśnie, jest dość prosty, gdy popatrzymy na resztę wyzwań, które przede mną stoją, bo nie oszukujmy się, 20 godzin z książką, no siedzieć raczej nie będę mógł w takim bezprzedziałowym wagonie, bo to jeszcze nie będzie przedziałowy niestety, to trzeba będzie wejść w interakcję. No bardziej odważni tacy jak ja, to mogą nawet zaproponować grę w planszówkę, tylko że te propozycje trzeba poprzedzić small talkiem, mówi trener etykiety Wojciech Wocław. Jeśli ktoś odpowiada długo, mówi, to wtedy jak najbardziej można taką grę zaproponować. Albo na koniec takiego small talku powiedzieć, mam kilka planszówek w torbie, bo to są rzeczy, które sam z moimi przyjaciółmi uwielbiam. Gdy pan, pani miała za jakiś czas ochotę pograć, proszę powiedzieć, możemy w ten sposób sobie podróż urozmaicić. Rozmowa raczej nie powinna być, Pawle, problemem i mikrofon ten trójkowy powinien też ci w tej sprawie pomóc. No tak, ale rozmowa to nie jedyny problem, bo podczas treningu do podróży, tej jazdy z zachodniej do wschodniej, z wschodniej do zachodniej, zdałem sobie sprawę, że jazda koleją to sport i trzeba tak jak podczas maratonu przyjąć strategię żywieniową, jaka powinna być, podpowiada mi dietetyczka dr Hanna Stolińska. Warto przygotować zdrowe kanapki, jakąś pastą z humusem, coś, co wolniej się zepsuje niż wędlina. Wziąć ze sobą na przykład pomidorki koktajlowe, czy ogórki konserwowe. Zachowa pan sytość na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o nawodnienie, to na pewno trzeba zabrać ze sobą wodę, ale pić ją małymi łykami, żeby nie chodzić do tej toalety. Oprócz nawodnienia i jedzenia, bo jazda koleją to sport, co ustaliliśmy, ważny jest ruch. 20 godzin siedzieć nie wolno, no trzeba się ruszać, mówi mi wprost fizjoterapeuta Adam Wiśniewski. Przy dłuższych podróżach musimy po prostu robić sobie przekąski ruchowe, czyli wstać, przejść się, zmienić pozycję, usiąść troszeczkę na jednym pośladku, na drugim, wyciągnąć nogi. Świetne, zabieram te przekąski ruchowe, czyli wracamy do jedzenia, a najlepiej to nawet się przejść, prawda? Ku temu będzie okazja, bo jak sprawdziłem, w ciągu tych 20 godzin podróży do Rijeki czekają mnie dwa dłuższe postoje, półgodzinny w Wiedniu i półgodzinny słoweńskiej postojnej. Tak zmarnuję godzinę, proszę państwa, życia na postoje, ale bilet za mniej niż 200 zł, no chyba wszystko wynagradza. Paweł, potruchtaj w Wiedniu, potruchtaj w postojnej 30 minut, zrób sobie takie 20 minut truch, to będzie okej. Okay. I trzymamy za ciebie kciuki, czekamy na twoje relacje i trochę ci zazdroszczę, muszę przyznać. Będę musiał wsiąść do tego sypialnego, żeby prysznic znaleźć po tym truchtaniu. 22 i 7 trójki, jakie państwo dają rady Pawłowi Turskiemu, który wybiera się w 20-godzinną podróż pociągiem do Rijeki. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Na chwilę, gdy jestem przy tobie, tak pięknie śnisz i już się nie boję. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie by płakać. To bardzo ziemskie by trwać. To bardzo ziemskie by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. 9 minut zostało do godziny 7. Numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Telefonują nauczyciele, ale też rodzice nauczycieli. Tak się składa, że jestem ojcem nauczyciela. Celowo podkreślić, że rzadko z synem rozmawiam, gdyż ten, kiedy wraca z pracy, mówi mi: tato, nie mam siły mówić. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli, życzę im, żeby mieli siły na to, żeby porozmawiać z najbliższymi po ciężkiej pracy. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Prosiliśmy także państwa o wspomnienia z ostatniego dnia szkoły. Na razie nie byłem zbyt dłużej, wracałem ze świadectwem szkoły.